Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 ställa frågor 2 ställa frågor 2 أنا عندي هواية Jag har en hobby. Jag har en hobby. أنا ألعب تنس. Jag spelar tennis. Jag spelar tennis. أين يوجد ملعب تنس؟ Var finns en tennisbana? Var finns en tennisbana? هل عندك هواية؟ Har du en hobby? Har du en hobby? أنا ألعب كرة القدم. Jag spelar fotboll. Jag spelar fotboll. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Var finns en fotbollsplan? Var finns en fotbollsplan? ذراعي تؤلمني. Min arm gör ont. Min arm gör ont. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Min fot och min hand gör också ont. Min fot och min hand gör också ont. أين يوجد طبيب؟ Var finns en läkare? Var finns en läkare? عندي سيارة. Jag har en bil. Jag har en bil. عندي أيضا motorcycle. Jag har också en motorcykel. Jag har också en motorcykel. أين يوجد موقف سيارات؟ Var finns en parkeringsplats? Var finns en parkeringsplats? عندي pullover. Jag har en pullover. Jag har en pullover. عندي أيضا jacket och pantalon jeans. Jag har också en jacka och ett par jeans. Jag har också en jacka och ett par jeans. أين الغسالة؟ Var är tvättmaskinen? Var är tvättmaskinen? معي صحن. Jag har en tallrik. Jag har en tallrik. معي سكين, شوكة وملعقة. Jag har en kniv, en gaffel och en sked. Jag har en kniv, en gaffel och en sked. أين الملح والفلفل؟ Var finns salt och peppar? Var finns salt och peppar?